Γαμώ το σπίτι σας, γαμώ. Ψυχολογικά τεστ. Όχι, είμαι τρελός. Όχι, δεν μιλάει για μένα. Thank you. drama of all dramas. Now that I've grown up, thank you. Mm-hmm.